1 terabajt z dwiema grami w zestawie za 1099, za którą teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 17, sobota, 19 maja, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Tragedia na rajdzie rowerowym Dylewska Góra. Mężczyzna uderzył w drzewo i zmarł. W tym serwisie połączymy się też z naszymi dziennikarzami w Warszawie i Gdyni. Powiemy o tym, co dzieje się na kongresie Polska, wielki projekt i przygotowaniach do rejsu dookoła świata. Śmiertelny wypadek w czasie rajdu rowerowego Dylewska Góra. Zginął 39-letni uczestnik rajdu, mieszkaniec Ostródy. Do wypadku doszło w pobliżu skrzyżowania lokalnych dróg. Jak mówi Anna Balińska z policji, zawodnicy wystartowali o 11 z plaży nad jeziorem Sajmino. Na trasa wiodła na Dylewską Górę. Jeden z uczestników, 39-letni mężczyzna, w pewnym momencie z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na pobocze, uderzył w przydrożne drzewo. Niestety akcja reanimacyjna nie przyniosła pozytywnego skutku, mężczyzna zmarł. Rajd przerwano, policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego wypadku. Uczestnicy kongresu Polska Wielki Projekt rozmawiali o europejskich wartościach. Dyskusję zorganizowano w ramach trzeciego dnia konferencji w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Debaty wysłuchał Arkadiusz Augustyniak. Powiedz, jak wyglądają europejskie wartości oczami zaproszonych gości. Uczestnikami debaty byli posłowie do Parlamentu Europejskiego i zgodzili się, że podstawowe wartości są podzielane przez unijnych polityków, niezależnie od reprezentowanych partii politycznych. Zwrócił na to uwagę europoseł i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, profesor Zdzisław Krasnodębski. Nasi koledzy o przeciwnych poglądach by się obrazili, byśmy powiedzieli, że oni nie mają poczucia dobra i zła. Tylko mam takie przekonanie, no, że to jest inne rozumienie. Ono znowu, gdybyśmy powiedzieli, ono na pewno wyrasta z chrześcijaństwa, może to jest jakiś wspólny nurt. A dziś uczestnicy kongresu wysłuchają jeszcze między innymi debaty o prawdzie w polityce. A mówił Arkadiusz Augustyniak. Dziękuję za relację. Pamiętnik 16-letniej więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku Jadwigi Ankiewicz pokazano w muzeum na Majdanku w Lublinie. To jedyny zachowany w oryginale dziennik powstały w tym obozie. Pamiętnik został napisany ołówkiem, starannym pismem, w zeszycie w linie i czarnymi, twardymi okładkami. Ma 47 stron. Do muzeum przekazała go w 1998 roku rodzina siostry Jadwigi Ankiewicz. Przez cały dzisiejszy dzień relacjonujemy przygotowania do rejsu dookoła świata, w którym już jutro z Gdyni wyruszy żaglowiec Dar Młodzieży. Na miejscu jest Agnieszka Szwajgier. Powiedz, jaki jest główny cel tej podróży? Rejs dookoła świata, oprócz praktyki dla studentów i uczniów szkół morskich, ma także uczcić stulecie niepodległości Polski. Dlatego w portach odwiedzanych przez statek będą odbywać się imprezy promujące Polskę, organizowane przez poszczególne ambasady. Rektor Akademii Morskiej w Gdyni profesor Janusz Zarębski zapewnił, że załoga Daru Młodzieży jest dobrze przygotowana do promocji naszego kraju. Mamy przygotowane odpowiednie materiały wydane w języku angielskim, w języku polskim. Liczymy również na spotkanie z Polonią, dla której wizyta statku jest ogromnym wydarzeniem i ogromnym przeżyciem. To są przecież ludzie, którzy często latami nie widzieli Polski, a teraz Polska przypłynęła do nich. Rektor dodał, że uczestnicy rejsu będą podziwiać wschody i zachody słońca, ale zaznaczył, że każdy kij ma dwa końce. Na pewno spotkają się z trudami podróży, z silnym wiatrem, kiedy statek będzie szedł pod żaglami z dużą prędkością, no kilkanaście węzłów. Dla wielu z nich to będzie ogromne wyzwanie. Z portu z Gdyni wypłyną chłopcy, a do Polski wrócą mężczyźni. Dar Młodzieży odda cumy jutro w samopołudnie, ale zanim to się stanie, dzisiaj na mieszkańców Trójmiasta i gości z całej Polski czeka wiele atrakcji, między innymi koncerty gwiazd, darmowe wejścia do planetarium, a tuż przed 23 pokaz sztucznych ogni. Dziękuję. Tę korespondencję przygotowała Agnieszka Szwajkier. W Trójce pora na sport. W studiu jest Krzysztof Łoniewski.

Je te regarde. Qu'est-ce que tu attends? Kącik na start. To jest w maju. I Lech Janerka i zespół Dius. 2012 rok, moim zdaniem bardzo udana płyta i to jest najlepsze potwierdzenie na to, że jeśli chodzi o czas, upływ czasu dla Toma Barmana, właściwie nie ma reguł. I dla jego zespołu również. Katomo, tak zaczyna się album Following Sea. 16 minut po godzinie 17. Zapraszam na Facebook audycji Myśliwiecka 357, na mój profil również, no a adres mailowy od ponad 20 lat się nie zmienia. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Trochę perkusji się przyda. Właśnie, proszę Państwa, jest maj i jeszcze nie słuchaliśmy w tym miesiącu wspólnie tej piosenki. Second time that I've fought. We are running out of alibis on the 2nd of May. No dzisiaj nie jest 2nd of May, bo jest znacznie później, ale raz w roku, na przykład w maju, The Bitter End zespołu Placebo musi, po prostu musi się pojawić. I pojawił się właśnie przed chwilą. To teraz już teraźniejszość. Przykład słyszę tam bardzo wyraźny ukłon w stronę klasycznego chanson na tej płycie. I to niejednokrotny, nie dwukrotny. The World's First Ever Monster Front Flip, czyli Arctic Monkeys z nowego albumu. Dyskusje wokół tej płyty nie milkną i dobrze, że wciąż są artyści, zespoły, które dostarczają nam takich właśnie źródeł dyskusji, ale czy to jest perfekcyjna płyta? To już można dyskutować. W tej sprawie i w innych sprawach muzycznych oczywiście zapraszam do gorącej dyskusji. piotr.stelmach@polskieradio.pl. I jak to się często zdarza podczas naszych sobotnich spotkań, teraz coś ukradnę z wczorajszej ofensywy i za 4 minuty Państwo ocenią, czy warto było takiej kradzieży dokonać. Michał Smolicki. Czyli kiedyś New York Krasnas i od samego początku ten właśnie projekt, zespół Bad Light District. Przyznam, trochę się zakochałem, a może trochę nawet bardziej niż trochę. Scenography, nowy utwór zwiastujący nową płytę. Brawo, brawo panie Michale, pozdrowienia dla Krakowa, bo stamtąd się ów artysta wywodzi. Bardzo gorące z Myśliwieckiej 357 spod najlepszego radiowego adresu na świecie. No wciąż nic nie wiemy, znaczy inaczej. Wiemy tylko, że płyta będzie zatytułowana The Blue Hour. Znamy trailer muzyczny na jednym z serwisów, gdzie takie rzeczy można odsłuchiwać. Właściwie nic nam nie mówi, bo to żadna piosenka, tylko dźwięki, dosyć tajemnicze. Czekamy na pierwszy zwiastun. I tak w oczekiwaniu na ów pierwszy zwiastun, taki utwór. Brett Anderson i Bernard Butler, kiedyś w zespole Suede, a później w duecie The Tears, Refugees. Czekamy na nowy Suede, czekamy na pierwszy porządny, piosenkowy zwiastun, nie tylko trailer. No i oczywiście na płytę, ona się ukaże 21 września. Myślę, że to będzie ważna, oj, zdecydowanie ważna jesień. No jeżeli oni wydają album, to nie ma innej możliwości. Mr. Meteor do państwa będzie mówił za 5 minut. One thing I know I've learned over all, the more that you trust, the harder you fall. The more you believe, the more you recall. You'll see the signs, you'll hear the sound. Your feeling of hope is turned upside down. My hope lay in tatters, lying cold on the ground. Uznaje się to za jego najlepszy solowy jak do tej pory album Answers to Nothing, 1987 rok, i You Lied, Kłamałaś, Meet Your. W ubiegłym tygodniu opowiadał Państwu m.in. o latach 80., dlatego że powiedziałem, iż jest to taka dekada, od której nigdy jako artysta się już nie odklei. Dzisiaj druga część spotkania z nim przed godziną 18, jeszcze po godzinie 18. Kilka ważnych zdań i słów od niego dla naszych słuchaczy. Kolejne wydarzenie, od którego nigdy się już nie odkleisz, to Live Aid. Bob Geldof, ty i mnóstwo spraw do ogarnięcia. Czego jeszcze nie wiemy o 13 lipca 1985 roku i o jednym z największych koncertów w historii ludzkości. Mówi, pamiętam to jak przez mgłę. Musisz zrozumieć, że na 3 miesiące przed koncertem próbowaliśmy to wszystko jakoś ogarnąć. Zaufanie, nadzorowanie pieniędzmi, a te się kończyły. It's all very vague to me. I have to say, you've got to understand that way before the concert, 3 months before the concert, we were talking about this. We were trying to put this thing together, the Band-Aid Trust, the body of people that we put together to oversee the finances that the Band-Aid record created. And we were running out of the money, we were spending the money on... Wydawaliśmy pieniądze na to, co działo się w Afryce. Chcieliśmy robić więcej, ale nie było nas na to stać. We wanted to achieve more, but we didn't have the money to do it. So Bob came up with the idea for... I wtedy Bob Geldof wpadł na pomysł Live Aid. Spotykaliśmy się w tej sprawie codziennie i codziennie wychodziliśmy z tych spotkań myśląc, że to się nigdy nie uda, że to zbyt duże przedsięwzięcie. You know, we can never pull this off. It's too big. It's too big. You know, it's just not going to happen. I nagle, right up until the day of the concert, w dniu koncertu, the only way the artists could get, gdy jedynym sposobem, by artyści mogli dostać się na Wembley, było przylecieć helikopterem z centrum Londynu, to tak właśnie sobie lataliśmy tymi helikopterami. I nagle, unosząc się nad stadionem Wembley, spojrzałem w dół. Zobaczyłem pusty stadion i morze ludzi, tysiące ludzi czekających, by wejść. Wtedy właśnie zrozumiałem, że to się może udać. Wydawało się, że trochę to wymyślamy, że to nigdy nie stanie się rzeczywistością. Ale w tamtym momencie zrozumiałem, że impreza jest sukcesem, chociaż jeszcze nawet nie zagraliśmy ani jednego dźwięku. Jesteś oficerem Orderu Imperium Brytyjskiego. No to teraz powiedz mi, podchodzi do ciebie królowa, żeby ci go wręczyć i... A Mitch mówi, było trochę jak w szkole, choć przyznam, że nie byłem prymusem. W szkole, gdy nauczyciel woła cię na środek, trzymając twój rysunek albo jakieś wypracowanie i mówi, dobra robota, fajnie się wtedy czujesz. It's a bit like when you're at school. And I wasn't an achiever at school. I wasn't interested in academia. And but what at school, when your teacher would kind of call you up in front of the class and hold up a drawing or an essay or a story or something that you had done and say, "Well done, this is good," and it made you feel good. I tak się właśnie wtedy czułem, kiedy królowa powiedziała, "Dobra robota." Well done. For not just the charity. Nie tylko w kontekście działalności charytatywnej, ale także ze względu na muzykę podczas Live Aid. A lot to my parents. To było niesamowite. Bardzo dużo znaczyło dla moich rodziców. W młodości pracowałem jako inżynier i rzuciłem naprawdę dobrą robotę dla muzyki. I was an engineer apprentice and I had left a really good job to pursue music and I'm sure. Jestem pewien, że choć zrobiłem to z ich błogosławieństwem, martwili się o mnie każdego dnia. Czy zarobię wystarczająco dużo, by przetrwać, czy osiągnę coś w tym dziwacznym przemyśle? I nawet gdy przyszedł sukces, gdy kupiłem dom i samochód, jeździłem na wakacje, jestem pewien, że myśleli, że to wszystko po prostu zniknie. To them it was magical. It was way above any achievement that they ever thought I could make. Tak więc dla nich, muszę to przyznać, ten order był czymś magicznym. Fast must reach your end. Państwo pozwolą, że tak trochę zagadnę po imieniu. Hej, wy moi sentymentalni przyjaciele, tak jak on śpiewa w tym utworze. My sentimental friends. Lubicie wciąż ten zespół i lubicie jego głos i lubicie pewnie, jak opowiada po godzinie 18 Meet Your. Jeszcze kilka słów, jeszcze kilka odpowiedzi ważnych zdań dla Państwa. One Small Day, oczywiście Ultravox z 1984 roku. Za 14 minut jest godzina 18. Wydaje mi się, że to jest jeden z naprawdę niewielu, można policzyć te zespoły na palcach jednej ręki, drwala. Jeden z niewielu takich właśnie zespołów na świecie aktualnej doby, przy którym ilość nowej muzyki równa się jej jakość. Nazywają się, to są w ogóle wariaci, King Gizzard and the Lizard Wizard. Trzeba być mentalnie nadsterownym i twórczo też, żeby od 2014 roku wydać 10 równych, naprawdę równych płyt z fajną muzyką. I kiedy tak się słucha kolejnych albumów, myślisz sobie, okej, właściwie wszystkie melodie świata już się zdarzyły. Oni jeszcze w tej działce coś potrafią interesującego, ciekawego zrobić. To jedna rzecz. No a poza tym Gumboot Soup. Zupa z gumiaka. No nie wiem, czy to jest taki normalny, tradycyjny tytuł. jak na płytę. No oni tak właśnie zatytułowali tę swoją najnowszą i wrócimy do nich po godzinie 18. King Gizzard and the Lizard Wizard. Tymczasem The Faint. Zadyma w dyskotece, tak zawsze o nich myślałem. Zespół, amerykański zespół The Faint, płyta Doom Abuse, jak do tej pory ich ostatnia z 2014 roku i Mental Radio, taki fajny tytuł. Akurat dobrze się ten tytuł wymawia pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Proszę Państwa, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Oczywiście jestem do dyspozycji. Proszę sprawdzić Facebook i Trójkowy, i audycji Myśliwiecka 357, bo to wszystko działa, funkcjonuje. Mój profil też sprawny, tak mi się wydaje. Jeszcze przed godziną 18. O, Madness. Man, really?